www.attableek.com, The Reviver of Iman. ایک قطرے کی بدبو سے تو یہ دنیا محنت کی جگہ ہے اور محنت کی اچھی محنت کا بدلہ بھی یہ دنیا سہار نہیں سکتی, اور اس گناہ کا کام جو کیا جائے تو اس کی سزا جو ہے وہ بھی دنیا سہار نہیں سکتی. یہ سارا اللہ نے غیب کر رکھا ہے, بس اس دنیا میں ذمہ داری ہے محنت کرنے کی کہ ہر آدمی اس دنیا میں محنت کرے. انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے. اب زمانے میں, ہر زمانے میں دو نعرے چلے ہیں, ایک دنیا کے اندھے انسانوں کا نعرہ دنیا میں چلا ہے اور ایک اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دنیا میں چلی ہے. ہر زمانے میں قیامت تک یہ چلتا رہے. دنیا کے اندھے انسانوں کا نعرہ کیا ہے کہ محنت کرو, وہ بھی کہہ رہے محنت کرو, خوب محنت کرو. باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا محنت کر, استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے محنت کرو. کھیتی کرنے والا جو ہوتا ہے کھیڑو, یہ اپنے بیٹا جب صبح کو کھیت جاتا ہے تو وہ بھی اسے کہتا ہے محنت کرو. اب کوئی بھی پوچھے صاحب محنت سے کیا مراد ہے, اب کھیڑو جو ہے وہ سمجھائے گا بیٹا پانی برابر پہنچاؤ, تاجر سمجھائے گا کہ بیٹا مال کس کر خریدو اور اس کو اچھے بھاؤ سے بیچو. یہ سب کیا ہوگا اس سے, یہ پوری دنیا میں ہر بڑا ہر ہمدرد اپنے چھوٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے محنت کرو. اچھا محنت کریں گے ہم, دکان پر جا کر محنت کریں, کھیت پر جا کر محنت کریں, کالج میں جا کر محنت کریں, اب کیا ہوگا اس سے؟ تو بیٹا اس سے کھیڑو کہے گا تم اچھی محنت کرو گے, غلہ زیادہ تیار ہوگا, منڈی میں جائے گا پیسہ زیادہ ملے گا. تاجر کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم محنت کرو گے تو پیسہ زیادہ ملے گا. اسٹوڈنٹ سے استاد اور اس کا باپ یہ کہتا ہے بیٹا محنت کرو گے اچھے مارک سے پاس ہو گے آگے جا کر تم ڈاکٹر بنو گے, تم بڑے ڈاکٹر بنو گے تو زیادہ پیسے آئیں گے. اچھا پیسے آئیں گے پھر کیا کریں گے ابا؟ کر دیکھ بیٹا جب پیسے اپنے پاس آ جائیں گے تو یہ اپنا چھوٹا مکان ہے یہ بڑا ہو جائے, کچا مکان ہے یہ پکا ہو جائے. دیکھ بیٹا سائیکل پر تو میں جا رہا ہوں, اگر پیسے آ جائیں گے تو ہم اسکوٹر پر جائیں گے, بائک پر جائیں گے, گاڑی ملے گی. تیری امی جو ہے ویسے ہی پھر رہی ہے, اس کو زیورات ملیں گے. دنیا کا یہ نعرہ ہے, پوری دنیا چاہے اپنی دنیا میں جہاں چاہے پھرو, محنت کرو محنت کرو محنت کرو تو کیا ہوگا, ان کا پیسہ زیادہ آئے گا, پیسہ زیادہ آئے گا تو چیزیں زیادہ آئے گی, پھر کیا ہوگا ان کا چیزیں زیادہ آئے, مکان اچھا بن گیا, کار ہاتھ میں آ گئی, کپڑے اچھے بن گئے, کھانا اچھا ہو گیا, تو زندگی ہماری کامیاب ہو جائے. یہ دنیا داروں کا نعرہ ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ خلاصہ یہ ملے گا, چاہے امریکہ میں پھرو, چاہے کینیڈا میں پھرو, چاہے آسٹریلیا میں چلے جاؤ یا ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جاؤ, دنیا داروں کی ایک آواز ہے جو شروع سے چل رہی ہے کہ محنت کرو, محنت سے پیسہ زیادہ ملے گا, پیسہ زیادہ ملے گا تو چیزیں زیادہ ملے گی, اور چیزیں زیادہ ملے گی تو زندگی بدلے گی. یہ خلاصہ ہے دنیا داروں. حالانکہ دنیا والے انسان اس چیز کو جانتے ہیں کہ بہت سے پیسے والے آپ گرد کر رہے ہیں, باسوں کے پاس میں فلیٹ ہے اس کے باوجود بھی زندگی میں چین نہیں, گھر کے ہر ممبر کے پاس کار ہے لیکن اس کے باوجود بھی زندگیوں میں پریشانی ہے, چیزوں کے آنے کے باوجود بھی زندگیاں نہیں بنتی. لیکن آدمی ایک چیز جب رواج میں ہوتی ہے اور ایک چیز جب عام طور پر ہوتی ہے تو پھر آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا, چلتا رہتا ہے. شروع انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے دن سے دعوت لے کر آئے ہیں اور اپنے بندوں سے یہ بات, اپنے امتیوں سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو دنیا محنت کی جگہ ہے, یہ محنت کرو, محنت کرو, لگے رہو. صاحب کہاں محنت کریں؟ اس کا تو ہے دکان میں, کھیڑو کہے گا کھیت پہ محنت کر, دکاندار کہے گا دکان پہ محنت کر. نبیوں نے بتایا کہ محنت کرو کہاں؟ اپنی ذات پر, اپنی ذات پر محنت کرو, تمہارے دل پر محنت کرو, اپنی ذات پر. صاحب کیا ہوگا؟ ان کا تمہیں اپنے دل پر محنت کرنے شروع کر دی تو تمہارے دل سے غیر نکل جائے گا, اور جس دن غیر اندر سے نکل گیا اور اللہ کی ذات وہاں بس گئی, بس. یہ خلاصہ, تاجر سے یہ کہا جا رہا ہے, کھیڑو سے یہ کہا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے, حاکموں سے یہ کہا جا رہا ہے, محکوموں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات پر محنت کرو. اور اپنی ذات پر محنت کرو گے تو تمہارے اندر سے, تمہارے دلوں میں سے اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اور اللہ کے غیر کو اندر سے نکال دے گا. جب اللہ کا غیر نکل گیا اور ایک اللہ کی ذات کا یقین اندر میں آ گیا, میرا اللہ کرنے والا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی سبب کا پابند نہیں, وہ کسی سبب کا شفا دینے میں دوائی کا محتاج نہیں ہے, وہ عزت دینے میں کرسی کا محتاج نہیں ہے, وہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں ہے, وہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج نہیں ہے, وہ عزت کے دینے میں مال اور پیسے کا محتاج نہیں ہے, وہ محبوبیت کے دینے میں بڑے بڑے عہدوں کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر میں, اپنے دل میں اتار. یہ تمام نبیوں کا, تمام نبیوں نے اپنے امتیوں کو اسی بات پر محنت کرو کرو کرو کرو کرو کرو کہا, اپنی ذات. اس لیے نبیوں والی محنت سب سے آسان ہے, دنیا کے رواج والی محنت بھی مشکل ہے. لیکن وجہ کیا ہے, ان کا رواج میں جو چیز ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, اور جو چیز رواج میں نہیں ہوتی وہ آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے. رمضان میں رواج ہے تو روزہ آسان, ماحول ہے روزے داروں کا روزہ رکھنا آسان, لیکن رمضان ہے اور رمضان میں آدمی بازار کے اور غلط ماحول میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ مشکل, اور غیر رمضان میں روزہ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کا ایک عموم نہیں ہے, رمضان میں روزہ آسان ہو جاتا ہے. رواج میں ایک چیز ہوتی ہے, سب سے آسان محنت اس دنیا میں نبیوں والی محنت. اس لیے کہ کھیت والے کو محنت کے لیے کھیت چاہیے, مزدور کو محنت کے لیے مزدوری دینے والا چاہیے, دکاندار کو محنت کے لیے دکان چاہیے, سامان چاہیے, اور پھر وہ مارکیٹ بھی ایسی ہو کہ جہاں دکان چلے, یہ ساری چیزیں ہو تو ہی دکان پر محنت کر سکتا ہے. لیکن نبیوں نے جو بتایا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ دولت چاہیے, یہ اللہ کے دیے ہوئے جو اعضاء اور جوارے ہیں, اس جوارے کے ذریعے سے محنت کرو اپنی ذات پر. زبان اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی ہے, کان میں نے دیے, ایمان بولو, ایمان سنو, ایمان کے مذاکرے کرو. اب اس میں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں, کوئی لینگویج, کوئی زبان کی ضرورت نہیں کہ صاحب عربی زبان سیکھوں گا تب ایمان بولوں گا. اور کہنا بنگالی جانتا ہے اس میں بول, ملیالم جانتا ہے اس میں بول, زبان ہم نے دی ہے, بول اللہ کی بڑائی کو, کوئی پیسہ نہیں چاہیے. کان ہم نے دیے ہیں, سن اللہ کی بڑائی کو, جو زبان سمجھتا ہے اس سے سن. اب یہ اعضاء اور جوارے محنت دی ہے, اور اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ان کے انسان کا دل جو ہے نا, اس دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہے. یہ نبیوں نے دیا. تو صاحب کیا ہوگا, اللہ کی ذات کا یقین آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان کا تیرے دل میں جو چیز بسے گی, جو چیز بسے گی, اسی کی محبت میں تیری زبان چلے گی, اسی کی محبت میں تیرے کان چلیں گے, اسی کی محبت میں تیرے تو دیکھے گا بھی اور اسی کی طرف بھاگے گا. جس چیز کا آدمی کو یقین چلاتا ہے, غلط چلنے والوں کو بھی غلط یقین چلاتا ہے, صحیح چلنے والوں کو بھی صحیح یقین چلاتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے. غلط چلتا ایک تاجر کو صبح کو کوئی اعلان نہیں ہوتا, آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجتے ہی فوراً حرکت پہ آ جاتا ہے اور سب کو مارکیٹ میں جو پہنچاتا ہے وہ اندر کا یقین پہنچاتا ہے. صبح کوئی اعلان نہیں کرتا لیکن مزدور اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, کون لے جاتا ہے, تو اس کے اندر کا یقین ہے کہ صاحب محنت کروں گا پیسے ملیں گے, شام کو بچوں کو کھلانا ہے. اندر کا یقین آدمی کو چلاتا ہے. غلط چلتا ہے تو غلط یقین اسے چلا رہا ہے, صحیح چلتا ہے تو صحیح یقین چلاتا ہے. اس لیے نبیوں نے پہلی محنت کی ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کر کے اپنے اندر کے یقین کو صحیح کرے. اندر کا یقین صحیح ہو گیا کافر, کا تیرے بدن سے اور تیرے اور اعضاء اور جوارے سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. یہ نبیوں کی محنت ہے. وہ تین چیزیں میں نے بتائی دنیا داروں کی. دنیا پر محنت کرو, پیسہ ملے گا, پیسہ ملے گا, چیزیں ملے گی, زندگی بن جائے گی. نبیوں کی محنت کیا ہے؟ کہ محنت کرو تو یقین بنے گا, یقین بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے. بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ تمام نبیوں کی محنت ہے. پورے قرآن پاک کو آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ لیجئے. جتنے وعدے قرآن پاک میں ہیں یہ تمام وعدے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہیں. سچ بولو گے اللہ ساتھ ہو جائے گا, جھوٹ بولو گے اللہ کی لعنت ساتھ ہو جائے گا. امانت داری سے چلو گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی, خیانت کے ساتھ چلو گے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. جتنے وعدے قرآن میں جتنے ملیں گے آپ کو, یہ چھ فٹ کی باڈی جو ہے اس چھ فٹ کی باڈی سے نکلنے والے اعمال پر ہے. صحیح عمل پر یہ ملے گا, غلط عمل پر یہ ملے گا. کہیں مال پر وعدہ نہیں ہے. مال مل جائے تو اس کو کیسے استعمال کرنا اس کا طریقہ ہوگا. حکومت پر کوئی وعدہ نہیں ہے. حکومت مل جائے اس حکومت کو کیسے چلانا اس کا طریقہ ملے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, بس مختصر سی بات عرض کر رہی, آج میں آپ کا مشغولے کا دن ہے اور وقت کافی جا چکا ہے. محنت سب سے پہلی, محنت کر کے اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے, زندگی بن جائے گی. اور اگر یہ نہ ہوا, تبلیغ میں رہتے ہوئے جھوٹ بولتا رہا, تبلیغ میں رہتے ہوئے خیانت کرتا رہا, علم حاصل کر کے بھی جھوٹ بولتا رہا, اللہ کے وعدے جو ہے وہ بدن سے نکلنے والے اعمال پر. اللہ نے محنت کا جوہر دیا. اب اس محنت کے جوہر کو میرے دوستوں اللہ کی ذات کا یقین حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرے گا. حق تعالیٰ شارو مخالف حالات اور موافق حالات پہ اس کو آزمائیں گے. ایسے نہیں ہے, یقین نہیں اترتا ہے اس میں. یہ کوئی علم نہیں ہے جو آپ کو سکھا دیا جائے, ہے نا. یہ تو ایک چیز ہے. اور ایمان, میں ابھی ایمان کی بات کر رہا ہوں, یہ ایمان کا بول ہے جو میں بول رہا ہوں. یہ ایمان نہیں ہے, سن لو, یہ ایمان کا بول ہے جو میں بول رہا ہوں. آپ جو سن رہے ہیں وہ ایمان کا بول سن رہے ہیں, وہ ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ تو علی ایمان و ما وقر فی القلب. ایمان وہ ہے جو دل میں جڑ پکڑتا ہے. ایمان کی جگہ یہ نہیں ہے, یہ تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے. ایمان کی جگہ یہ نہیں ہے, یہ تو ایمان کو حاصل کرنے کا راستہ ہے. ایمان کی جگہ یہ دل ہے. اگر دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. یہ نشانی ہے. جیسے تندرستی مل گئی, تو تندرستی مل گئی تو پھر ان کا کھانا بھی اچھے, وقت پر بھوک لگے گی, وقت پر اٹھے گا, وقت پر بات کرے گا, دوستوں سے ہنسے گا بولے گا, وہ ساری چیزیں ہوگی. یہ نشانی اس بات کی کہ اس کے اندر میں صحت ہے. ایسے ایمان اندر میں آ گیا, دیکھیے بہت دھوکے میں بھی اور آپ بھی, بہت مرتبہ دھوکا ہو جاتا ہے آدمی کو, چیز ہوتی نہیں اور سمجھتا ہے میرے پاس ہے. تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے, علم کی محنت کے ذریعے سے, تزکیے کی محنت کے ذریعے سے انسان کے اندر کے دل کی اصلاح ہے, اور اس کے ذریعے سے اس کی نشانی الایمان ما وقر فی القلب وصدق العمل. ایمان اندر میں بیٹھا ہے نہیں بیٹھا, اس کی تصدیق اس کا عمل کرے گا. ایمان اندر میں آ گیا تو پھر ان کا دین ٹپکے گا, دین ظاہر ہوگا, دنیا دیکھے گی. ایمان اندر میں ہے, زبان سے دین ظاہر ہوگا, آنکھوں سے دین ظاہر ہوگا, کانوں سے دین ظاہر ہوگا, لوگوں کو پتا چلے گا یہ ایماندار آدمی. جیسے کسی کے پاس میں کوئی فن ہوتا ہے وہ فن ٹپکتا ہے, ٹپکتا ہے, پتا چل جاتا ہے یہ کون. ایک بار تو ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اوپر کی سیٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی نوجوان تھا, باتیں کر رہا تھا, یہ وہ, اچھے اپنے سادہ کپڑوں میں تھا. اور پھر اس کو اس کے اوپر کی سیٹ پر جانا تھا, تو اوپر کی سیٹ پر جانے کی ترتیب کیا ہوتی ہے, وہ سیڑھی ہوتی ہے, وہاں پر آدمی پاؤں رکھتا ہے پھر اوپر جاتا ہے. یہ ہم بیٹھا تو بھائی سے بیٹھے ہوئے اس نے کودتا ہوا اور سیدھا ہوا بیٹھ گئے اور آرام سے بیٹھ گیا. میں نے نیچے سے پوچھا آپ فوجی ہیں ان کا جنم, اب فوجی آدمی ہے ان کا جی میں ٹپکتا ہے. آپ لوگ جا رہے ہیں راستے میں, اچانک دو آدمی, کوئی آدمی بے ہوش ہو کر گر گیا, اب بچپن چاروں طرف ہو گیا, دیکھنے والے ہو جاتے. ایک آدمی اچانک میں سے آگے بڑھے گا, نبض دیکھے گا, آنکھ دیکھے گا, یہاں فوراً لوگ سمجھ جائیں گے ڈاکٹر, اس نے نہیں بتایا میں ڈاکٹر, لیکن اس کی ڈاکٹری ٹپکے گی, ہر ایک کہے گا یہ ہے ڈاکٹر, اس کی ڈاکٹری ٹپکے گی. ایسے ایمان جب اندر میں آئے گا تو پھر اس کی دینداری ٹپکے گی, دنیا کہے گی کہ مسلمان غلط نہیں کرے گا, تو وہاں سے ٹپکے گی. کتنا اعتماد تھا کہ یہ شیواجی جو تھا مہاراشٹر, اس کی اور اورنگزیب کی آپس میں فوجیں ہیں آمنے سامنے, لڑائی چل رہی, اور اس کا حال خراب ہو گیا شیواجی, پیچھے سے رسد ختم ہو گئی, آنے والی جو مدد تھی وہ نہیں تھی, اور فوج میں بھی تکلیف شروع ہو گئی, اب پریشان, پیچھے ہٹ کرتا ہے وہ سامنے والے پورا ملک لے لیں گے, نہیں کرتا فوج ماری جائے گی, پریشان. ایک دن رات کو اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے جا کر کے کہا کہ امی بہت پریشان ہوں, کیا ہے اس کا بیٹا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ فوجی ہمت ہار چکے, پیچھے سے کھانا بھی رسد بھی ختم ہو چکا, پیچھے سے رسد کے آنے کی کوئی امید نہیں, اور پیچھے سے جو کمک آنی چاہیے تھی وہ بھی اپنی سے سارا کچھ لے کے آیا, اب سوائے ہارنے کا اور کوئی راستہ نہیں, کیا کروں. میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں, تو اس کی ماں نے کیا کہا, اورنگزیب سے مشورہ کر رہا, کس سے اورنگزیب کون, سامنے والا فوجی, سامنے والے لشکر کا سربراہ ہے, سپہ سالار ہے, اسی سے تو لڑ رہا ہے. اس نے ایک دم سے اس کی ماں سے کہا, ماں کیا کہہ رہی ہے, تو میری کمزوری کا اس سے مشورہ کرو اور اس کو پتا چل جائے گا تو زندہ چھوڑے گا, کیا کہہ رہی تھی. سامنے والا میرا ہے, مقابل ہے. اس کی ماں نے ٹھنڈے دل سے کہا کہ بیٹا مقابل تو ہے لیکن وہ مسلمان ہے, غلط رائے نہیں دے گا. مسلمان ہے, غلط رائے نہیں دے گا. اچھا جا, اس نے وہاں فوج میں خبر بھیجی, مجھے آپ سے بات کرنی ہے, انتظامات ہو گئے, پہنچ گیا وہ, اورنگزیب کے سامنے جا کر اس نے اپنی پوری حقیقت رکھ دی, میرا یہ حال ہے, اس وقت میں یہ ہوں, پیچھے کوئی کمک کی امید نہیں ہے, ساتھ فوجی ہمت ہار چکے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. دینداری کہاں ٹپک دے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہاں ہوں کو میں اور آپ تبلیغی میں کہوں تو اس سے آپ اپنے آپ کو مراد نہ لیں, میں آپ کا ساتھی ہوں. ہاں یہ سمجھ لیجیے میں کوئی بری آدمی نہیں ہوں, شاید گناہ کے اعتبار سے اکلی سب میں ہوں. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے. دینداری ٹپکے گی کہاں, مکان ہے. ایک آدمی آیا بھائی بہت محتاج ہو گیا ہوں, یہ مسئلہ ہے, کھلا مسئلہ ہے, کیا کروں, یہ مکان بیچنا ہے, کس کے پاس جاؤں, ہمیں یہ مکان چاہیے. ہم کو پتا چل گیا یہاں پتا چلے گا دینداری ہے یا نہیں. اب یہ مجبوری میں لاچاری میں آیا ہے, فائدہ اٹھا لو 5-10 لاکھ روپے کا اور غلط مشورہ دو اس کو. بیٹھے اورنگزیب سے کہا یہ میرے سارے حالات ہیں اور میری یہ پوزیشن ہے, میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اورنگزیب نے کیا مشورہ دیا, تم اگلی تیاری جتنے مہینے میں کر سکتے ہو اتنے مہینوں کے لیے مجھ سے صلح کر لو. یہ امانتداری کا مشورہ, اتنے مہینوں کے لیے مجھ سے صلح کر لو. صلح کرے گی تو میری فوج اپنی جگہ چلی جائے گی, تمہاری فوج اپنی جگہ چلی جائے گی. تم جتنے مہینوں کے لیے صلح کرو گے اتنے مہینے تمہیں تیاری کا موقع مل جائے گا. مسلمان اندر میں ایمان آئے گا تو دین ٹپکے گا, کوئی دوسرے کا نہیں. میں خود اپنا سوچوں میری آنکھ سے کتنا دین ٹپک رہا ہے, نہیں ٹپک رہا تو مجھ میں وہ ایمان کی وہ سطح نہیں آئی. دوسرے کے مطابق تو ہمیں اس نے زد کا کہا ہے. وہ ایمان, اب وہ ایمان بنے گا کیسے؟ وہ ایمان میرے بھائی اور دوستو محنت سے بنتا ہے, جیسے حضرات صحابہ کا بنا. آدمی کو مختلف نشے و فراز سے گزارا جاتا ہے. نشے و فراز سے گزارا جاتا ہے. آدمی بنتا کب ہے؟ جب ذمہ داری کو لیتا ہے, اور ذمہ داری کو جب لیتا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی محنت کرتا ہے تو پھر اس میں سلیقہ بھی آتا ہے اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. ایمان تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری آدمی جتنا اپنے اوپر لیتا چلا جائے گا, یہ میری پر ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری کی بقدر آدمی بنے گا. سب سے پہلا مسئلہ اس وقت میں میرے دوستوں اور بھائیوں, اس وقت نہیں ہمیشہ کے لیے ہے, ساری دنیا پر محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اپنی ذات پہ ایمان بنانا اور اپنے کو بنانا یہ ہم پر فرض ہے. اور قیامت کے دن پہلا سوال یہی ہوگا, عثمان اپنے کو بنا کر لایا ہے نہیں لایا؟ صاحب میں نے محنت کر دی, یہاں سے اتنے چلوں کی جماعتیں نکل گئی, یہاں سے اتنے 4 مہینے والے نکل گئے, اتنے بیرون میں نکل گیا اور یہ اتنے ملکوں کے ہو گئے. وہ تو سب محنت تھی تیرے ذمے, تو نے اپنا ایمان بنایا ہے نہیں بنایا یہ بتا. تیرا ایمان بنا ہے نہیں بنا, تیرے اندر میں امانت داری آئی ہے نہیں آئی, یہ تیری ذمہ داری تھی. باقی کی محنت کا تو ذمہ دار تھا, ہدایت کا ذمہ دار نہیں تھا. پہلا مسئلہ میرے بھائی, اور سارے چھوڑو سب کو, جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو, اسے بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے. مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے, بہت بڑا اہم مسئلہ جس پر ایک دم چین ختم ہو جاتا ہے وہ مسئلہ آخرت کا ہے. دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گزرگاہ ہے, گزر جاتی. میں کہا کرتا ہوں, شاید کئی مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا, آج کی تاریخ میں جو روزانہ آج کی تاریخ میں جو 10 لاکھ روپے گزارے گا کمائے گا اس کا بھی آج کا دن گزر جائے گا, اور جو 100 کمائے گا اس کا بھی گزر جائے گا, اور جو 15 یا 20 روپے اس کو ملے ہیں اس کا بھی آج کا دن تو گزر جائے گا. یہ گزرگاہ ہے. بہت بڑے عالیشان محل میں رہنے والے کا بھی آج کا دن گزر جائے گا, اور جھوپڑ پٹی والے کا بھی گزر جائے گا, اور فٹ پاتھ پر جو رہتا ہے اس کا بھی آج کا دن تو گزر جائے گا. یہ تو گزر گیا ہے, گزر گیا. مسئلہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے. آخرت سے زیادہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں. گزر گئے ہوتی جائے گزر جائے کمانے والے بھی, اس لیے کہ یہ کمائی جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے کو آزمانے کے لیے. پتہ روزی تو جو اللہ پاک اس انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے ساری دنیا کے کروڑوں اربہ ارب جانوروں کو بغیر کھیت اور بغیر دکان اور بغیر مکان اور بغیر مزدوری کے دے رہا ہے, اور مجھے اور آپ کو بھی وہی دے رہا ہے. لیکن امتحان کے لیے ہمیں اسباب کے پیچھے لگایا, یہ نظر آتا ہے. اور اس میں بھی اس انسان کے ساتھ میں بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے, جب یہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو اچھا کھاتا ہے, اور جب کمانے کے قابل ہوتا ہے تو پھر رکی سکی کھاتا ہے. بچہ جب تک چھوٹا ہے گھر میں اچھی سے اچھی کوالٹی وہ کھائے, اور جس دن یہ 15-20 سال کا جوان ہو گیا کمانے کے لائق تو پھر باپ کیا کہے گا, کھاؤ گے تو کھا نہیں تو جان. گھر میں بیوی سے نکرے کر رہے بھی کیا کما کے دے تو کچھ کروں, کھا یہ کھانا ہو. لیکن وہی نوجوان بیمار ہو گیا, ملیریا کا بخار آ گیا, ابا کہے گا بھائی نے کر کے کھا دوں, ہم بھی کہیں گے بھائی تھوڑا سا کھا, سب کہیں گے کیوں کمانے کے لائق نہیں رہا. گھر میں سیب پورے سال نہیں آتے لیکن بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا اس کو فروٹ کھلاؤ, تو ماں گھروں کے برتن مانج کر کے اس کے لیے سیب لائے گی. کمانے کے لائق نہیں ہے, بیمار ہو گیا, چل لینا. بڑھاپا آ گیا ان کا کمانے کے لائق نہیں رہے, اللہ بچوں کے دل پہ ڈالے گا. ہر بچہ آ کر کے ابا کچھ لاؤں, ابا کچھ لاؤں, امی کچھ لاؤں. آزمائش یہ دنیا میرے بھائیوں, اس لیے یہاں بات میری کسی اور اوپر چلی گئی, یہ محنت کی جگہ ہے. اور محنت کے کیا ماننا ہے کہ صاحب ذمہ داری کو آدمی جتنا لے گا اتنا بنے گا, ذمہ داری لی جاتی ہے اور اس میں بنانے کے لیے اس میں سب سے پہلے صحابہ کے سامنے بدن کا میدان آیا مدینہ منورہ, پہلی میدان پہلا یہ کہہ دیا گیا کہ ہجرت فرض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس وقت میں ہجرت فتح مکہ تک ہجرت فرض تھی. جو آدمی بھی اپنی جس جگہ پر بھی ایمان لائے وہ وہاں سے آئے. فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولا بن جہاد منیا فیدس تم پھر تم فن پھر, ہجرت فرض تھی. ہجرت کے کیا معنی تھے, گھر کو بیوی بچوں کو وطن کو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, ذمہ داری تھی. اب مدینہ منورہ میں اب مسئلہ یہ آیا کہ صاحب بدر ہے, بدر کا تقاضا اللہ نے ڈالا اور صحابہ نے لیا, کوئی جبرائیل آ کر کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے, میکائیل نہیں کھڑے ہو گئے تھے مقابلہ کرو ورنہ ابھی آپ ختم کرنے تھے, نہ اختیار دیا تھا, ایک دم مقابلے پر لائے. دیکھو یہ ایمان کے بننے کے لیے اور اندر سے یقین کے بننے کے لیے ضروری چیز ہے. قرآنوں کا مجمع ہے, میں غرض کرنا چاہتا ہوں یہ محنت ہے, یہ دعوت کی محنت ہے. اس میں حق تعالی شانہو حالات کے ذریعے براہ راست اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں, اور سیرت کو پوری اٹھا کر کے آپ دیکھو پوری سیرت میں آپ کو یہ ملے گا. حالات ڈالے گئے اور اس وقت ان حالات کے بیچ کی گھاٹی میں لایا جاتا ہے, اب اس گھاٹی کے اس پار کامیابی ہے لیکن گھاٹی کو پار کر. بدر کے میدان میں کیا ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ ابو سفیان جو ہے وہ 40 کا قافلہ لے کر کے شام سے ساری چیزیں لے کر کے جا رہا ہے, اور اپنے کچھ ساتھی جلدی سے جاؤ اور وہ ہتھیار وغیرہ ان سے لے لو, وہی ہتھیار تمہارے خلاف استعمال ہونے والے. 40 بتائے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ سے فرمایا چلنا ہے. کسی نے کہا حضرت گھوڑا ہے منگوا لو, ایک میل کے اندر اندر جس کے پاس سواری ہو لے آؤ جلدی. چھوٹا سا قافلہ جس کے پاس میں سواری چھوڑو لڑنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے پاس میں, جو اللہ گھاٹی میں لایا. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا, وہاں ابو سفیان کو حق تعالیٰ شاہ نے اس کے دماغ میں ڈالے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور پڑاؤ ڈال کر کے آگے گئے وہاں ابو سفیان بھی پہنچے, اور ابو سفیان نے اس پڑاؤ پر پہنچنے کے بعد عرب جو ہوتے ہیں یہ بہت قیافہ شناس ہوتے ہیں, تو یہاں کوئی قافلہ روکا ہے. اچھا اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کی مینگنی الگ اونٹ کی یا گھوڑے کی مینگنی ہو, مینگنی کو توڑا اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی. تو ابو سفیان نے فوراً کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, راستہ بدلو جلدی. اب اس کا دماغ اس طرف کس نے چلایا بولو؟ اللہ. اور انہوں نے سیدھا سمندر کا راستہ لیا اور سمندر کے راستے سے وہاں گیا مکہ. اللہ کے نبی کو خبر نہیں دی وہ وہاں سے بھاگ رہا, اس کو خبر دے دی کہ اللہ کے نبی تیرے پیچھے, اور وہاں سے پورا لشکر 11,000 کا پورا تیاری کے ساتھ میں پورے جوش کے ساتھ میں آیا, اب سامنے بڑھا دیا. ایک طرف میں 313 ہے, ایک طرف 1,000 ہے, یہ سارے ندے بدے ہیں, یہ بھوکے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مشورہ کیا, بولو میں کیا کرنا. کچھ مہاجر صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ ہے یہ ہے جی بھائی کیا کرنا ہے, آپ کیا کرنا ہے فرماتے رہے, یہاں تک کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا کہ تو انصار سے پوچھا جا رہا ہے. وہ کھڑے, یہ چوائس کیا ہے صحابہ نے راستہ, اسے سمجھو. ڈالا نہیں گیا, صحابہ نے چونا ہے اس دین کو, دین کی محنت اور مجاہدوں کو صحابہ نے چونا ہے, چوائس ہے. اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم تیار. جب انہوں نے یہاں اپنی پوری تیاری بتا دی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. ایک گھاٹی میں لایا گیا صحابہ, بہت میں کیا ہوا, پورے غزوات کو آپ دیکھیں. دین کی محنت کرنے والا جب چلتا ہے, چلتے چلتے جتنا اوپر جاتا ہے حالات اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ اس بندے کو اس محنت پہ چلا ہے, اس کو بنانا ہے, بنانے کے لیے اس کو حالات پہ ڈالنا پڑتا ہے تو بنے گا یہ اندر سے. بنا ظاہر کا میں تبلیغ ہی ہوں, اندر میں میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, اس کو بنانا پڑتا ہے. جیسے ڈرائیونگ سیکھنے والا اس کو بنایا جاتا ہے, شروع میں آسان رستہ, پھر آگے, پھر یہاں بھیڑ میں ڈال, پھر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر, پڑوس والا کرتا رہتا آگے بڑھاتا رہتا. وہ ہمارا ایک نوجوان رشتے دار کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈرائیونگ شروع میں سیکھی تو ہم ممبئی سے پونا چل رہے تھے, اب میں نے پہلے سے سنا وہاں کھڈا لگا, گھاٹ آتا ہے اور بڑا خطرناک آتا ہے, اور بڑا وہاں جو چلا وہ کامیاب ہو گیا, اور پتا نہیں کیا کیا سنا تھا. میرے چچا میرے ساتھ تھے, ہم چلے, چلتے چلتے راستے میں گزرا ایک آیا, تو میں نے کہا چچا یہ وہی کھڈا لگا گھاٹ ہے. ارے تو کھٹی ہے, گھاٹ تو الگ چیز ہے. اچھا چلا آیا تو جب پونا پہنچ گئے, لیکن چچا کے روب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی, واپس آئے, واپس آ کر ممبئی تک پہنچے. چچا لوگ کہتے ہیں کہ ممبئی پونا کے درمیان میں کھنڈالا کا گھاٹ آتا ہے, نہ جاتے آیا نہ جاتے آیا. ان کا بیٹا جو تو پوچھ رہا تھا نا کہ کھنڈالا کا گھاٹ تھا وہی تھا, لیکن اگر میں کہتا تو گھبرا جاتا, اس سے میں نے پار کروا دیا تھا. تو ہمت آ گئی, بس اب بننا آدمی کو یہ محنت بننے کے لیے ہے, بننے کے لیے. اور محنت کر کے حق تعالی شان ہو, جب بندہ محنت کر کے ایک گھاٹی سے گزر جاتا ہے وہ گھاٹی دوبارہ نہیں آتی. اب نادان وہ ہے کہ چل رہا ہے صحابہ والی محنت پر, چل رہا ہے نبیوں والی محنت پر, اور سمجھ رہا ہے نہیں صاحب میرے پر تو کوئی گھاٹی آوے نہیں, میرے پر کوئی حالات آوے نہیں, میرے پر کوئی مجاہد آوے نہیں. تو یہ تو یہ ہے کہ پہلی چوپڑی میں تھا, اب دوسرے میں جانا ہے, ایگزام دینا ہے, اندر صاحب میں ایگزام نہیں دوں گا, ایگزام نہیں دوں گا. تو اس میں یہ ایگزام سے تو دوسری میں جائے گا, ایگزام کے بغیر دوسری میں نہیں جا سکتا, امتحان کے بغیر دوسری میں نہیں جائے, جب بھی تجھے جب بھی دینا ہوگا امتحان دے کے دوسری میں جائے. اور دوسری ترقی ہے یا تنزلی ہے یہ بتاؤ مجھے, ہے بھائی ترقی. سب سے پہلی چیز میں نے کہا دوستو, ہم نے کہا ہر آدمی یہ سوچے میری آخرت ہے اور مجھے بننا ہے, اور بننے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے, اس محنت میں اللہ میری تربیت کرے, مجھے چلائے. شروع میں نظر آئے گا برباد ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں. کوئی معمولی چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھے اللہ کے احکام آبادی کے لیے ہوتے ہیں, بربادی کے لیے نہیں ہوتے. اللہ کا کوئی حکم, یہ دین اور یہ شریعت کا کوئی ایک بات بھی انسان کی بربادی کے لیے نہیں. اگر بربادی نظر آتی ہے اسے تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے اور یہ اس کی سوچ کی کمی ہے. جیسے چھوٹے بچے کے لیے اسکول جو ہے مہا ٹینشن ہے, لیکن اس کا باپ جو 25-30 سال بڑا ہے وہ سمجھتا ہے یہ ٹینشن نہیں, یہ اس کی زندگی کی اہم ضرورت ہے. اس لیے اللہ چلاتے ہیں, یہ محنت ہے میرے بھائی, اور اس محنت میں پھر اللہ آگے چلاتے ہیں, پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو ذمہ داری, اچھا پھر حق تعالیٰ شانوں کا معاملہ یہ ہے جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اسی کی بقدر میں مدد کروں. جو عزائم اندر کے ہوں گے اس عزائم کے اعتبار سے اللہ کی نصرت آئے گی. تو پہلا اپنے آپ کو بنانا, اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہ اعمال ہے, ان اعمال کی استقامت کے ساتھ میں مقام پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں یہ اعمال آئے. خروج ہے وہ اس کی جگہ ہے, اور مقام وہ اس کی جگہ ہے. مقام کی کمی جو ہے وہ خروج پورا نہیں کر سکتا, اور خروج کی کمی مقام نہیں پورا کر سکتا. دونوں چیزیں, دونوں محنتوں سے آدمی اندر سے بنے گا. اس لیے راستہ ہی یہ دعوت کی مبارک محنت, کہ اس محنت میں جتنا چلیں گے آئیں گے تقاضے آئیں گے, کب تک؟ ان کا موت تک. لیکن ایک گھاٹی سے پار ہو گئے, اب دوسری گھاٹی, دوسری, تیسری, آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, یہاں تک کہ مر گئے اور جنت میں داخل ہوتے گئے, کام ہو گیا. ذمہ داری, ذمہ داری کیا ہے؟ ان کا صاحب میری ذات سے لے کر عالم کے بسنے والا ایک ایک انسان پر محنت, یہ میری ذمہ داری. اب اس کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے مجھے اپنی ذات سے لے کر اپنی مسجد سے اور پورے عالم کے اعتبار سے پورے کرنے. اب پہلا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تقاضا اپنے ذمہ لیا کہ صاحب مجھے ہر سال کے 4 مہینے لگانے ہیں. اب پہلا مسئلہ یہ ہے صاحب مجھے ہر سال کے 4 مہینے لگانے ہیں. اب مسائل آگے صاحب, سب کیسے گزر ہوگی؟ ابھی 12 مہینے کماتا ہوں, چلا خالی جاتا ہوں, 11.5 مہینے کماتا ہوں, بڑی مشکل سے سال پورا ہوتا ہے. اب میں 4 مہینے اللہ کے راہ میں جاؤں گا, 8 مہینے کماؤں گا, بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور مہنگواری بڑھتی جا رہی ہے, سب کیسے ہوگا؟ اس پر اللہ سے مانگ, جم اس پر, پھر دیکھ اللہ کر کے بتاتا. ابھی اس پر جم کر, اور ہر سال کے 4 مہینے اس کے لیے آسان ہو. صاحب آپ ان کا مقام پر رہتے ہو, جیسے صحابہ, کہ صحابہ کے پاس کمائیوں کے نقشے نہیں تھے, بھوک تھی, فاقہ تھا, لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو کمائیوں کے اوقات مختصر ہو گئے, اور خرچے 4-4 لائن کے بڑھ گئے. پہلے کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بچوں کو پالنا اتنا خرچ تھا, اسلام میں داخل ہو گئے تو محنت تو کم ہو گئی, کہ صاحب ہر سال کے چار مہینے کی نقل و حرکت ہے، جماعت آئی تو صاحب آدھا دن مسجد کا، آدھا دن گھر کا، آدھی رات مسجد کی، آدھی رات گھر کی، یہ تو سارا ہے۔ تو کمانے کا ملا مشکل سے چار مہینے، خرچ ان کا خرچ اپنے بیوی بچوں کو بھی دینا ہے، اللہ کی راہ میں بھی لگانا ہے، آنے والے مہمانوں کو کھلانا بھی ہے، اور پھر یہ واپس جائے تو ان کو ہدیے بھی دینا۔ عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ کیا آوک کا راستہ تھا وہ تو بند کر دیا، کم کر دیا، چھوٹا کر دیا، اور جاوک کا بڑا ہے۔ لیکن صحابہ کے ساتھ میں 23 سال کے مختصر سے زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی بات پر چلایا، تو 23 سال کے مختصر سے زمانے میں عالم کی کایا پلٹ گئی، اور یہ صحابہ اللہ کے اتنے مقرر پر گئے کہ اوپر سے پروانہ آ گیا، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اور ان صحابہ کی محبوبیت اتنی ڈال دی کہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہر ایک ڈھونڈتا ہے کہ کون سے صحابی کا نام میں کسی کے پاس نہیں ہوں، میں اپنے بچے کا ہوں۔ محبوبیت کا یہ عالم کہ کوئی آدم بھی یہ کہہ دے کہ فلاں صحابی کے پاؤں کے جوتے کا تلوہ ہے، تو بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو آنکھوں سے لگائے گا۔ صاحب اللہ والے کا صحابی کا محبوبیت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ انہوں نے تقاضے کو لیا، تقاضا لے کر چلنے والا بڑھتا رہتا، اور اپنے آپ کو حالات کے تابع کر دیا، اور اپنی عقل کے تابع کر دیا، تو ظاہر میں تو نظر آئے گا کہ یہ صاحب بہت چھوٹی کی تبلیغ والے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، دنیا کا نہیں، مر گئے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، بھائی ہمارا تبلیغی ساتھی بن گیا ہے، لیکن وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے شہر کا ذمہ دار بننا، یا مسجد کا ذمہ دار بننا، یا علاقے کا ذمہ دار بننا، یہ آدمی کی اپنی کاوش نہیں، اللہ نے ایک محنت کر دیا۔ اس لیے ہمارا مجمع سب سے پہلے تو اپنی ذات سے طے کرے، جس اللہ نے لگایا ہے وہ اللہ چلا رہا ہے، اب مجھے تو ہر سال کے 4 مہینے پر جانا ہے، یہ طے کرو گے اللہ سے مدد آئے، پھر اللہ اس رخ سے چلائے۔ اللہ کا نظام ہے، آدمی جس چیز پر چلنا شروع کرے گا اللہ کی مدد ہو آئے گا، پھر خالی ان کا ساتھ میرے 4 مہینے لگے فرصت ہوگی ان کا نا، اب تجھے اپنی مسجد پر محنت کر کے، اپنی مسجد کے اطراف کے ایک ایک آدمی کے 4 مہینے لگے، اور محنت کرتے کرتے اپنی مسجد کے ہر آدمی کے ہر سال 4 مہینے لگے، ہمیں اس رخ پر محنت کرنا، پھر 4 مہینے باہر جا کر دنیا کے کس علاقے میں جائیں گے آپ محنت کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو آدمی جتنا اٹھائے گا اللہ اس کے لیے وہ آسان کرتے چلے جائے گا۔ اب ذہن میں آئے گا مولوی صاحب یہ سارا کریں لیکن کیسے کیسے ہو گئے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، چلا نہیں جاتا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، صاحب کیا کریں گے؟ تو ایک بات سن لو، جب آدمی کالج سے یا کسی جگہ سے نکلتا ہے تو کمپنیوں میں جاب ڈھونڈتا ہے، گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، اب وہ سارے کاغذات فائل لے کر ایک کمپنی کے پاس میں پہنچا تو دروازے سے ہی وہ جو گیٹ مین ہوتا ہے، چلو ہٹو ہٹو ہٹو، سر میں تو جانے دو، میرے پاس اتنی اچھی ڈگری ہے، کریں چلو ہٹو، ٹائم لیا ہے کہ نہیں ہے، چلو ڈو، تمہارے جیسے تو دن میں بہت آتے ہیں۔ اب وہ آنکھوں میں سے آنسو گراتا ہوا بیچارہ پھرتا ہے، کسی دن ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کوئی چانس مل گیا، داخل ہو گیا، پہنچ گیا، کیا صاحب یہ میری ڈگریاں ہیں، میں جاب ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا ایک کام کرو، کل آ جانا، اب تک ٹکے کھا رہا تھا بچہ، کل آ جاؤ صاحب، کل کتنے بجے آؤں؟ 11 بجے آ جاؤ۔ اچھی بات، وہ گیٹ مین داخل نہیں ہونے دیتا تو ہونے دے، اب یہ جو مسلسل دھکے کھائے تھے چلا گیا، دوسرے دن آیا گیٹ مین، ہوئی تم کو نام لا تھا، پھر آئے تم، اس نے کہا کل صاحب نے مجھے بلایا ہے 11 بجے، جاؤ یا واپس جاؤ؟ صاحب نے بلایا ہے، صاحب نے بولا پکا جائے تو پوچھا ہو وہ پوچھ کے آج اب دیکھو یہاں شروع ہو وہاں پہنچا اس نے سارا دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم جاب کے لیے قبول کر لیتے ہیں کل سے آ جائیں لیکن ایک بات یاد رکھنا صبح 8 بجے آپ کو آنا ہوگا صاحب میں تو بہت دور رہتا ہوں تو کوئی بات نہیں اور ہم کہیں بھی بھیجیں تمہیں تو جانا ہوگا پلین سے جانا پڑے تو پلین سے جانا پڑے وہاں جا کر کام کر کے آنا پڑے اب یہ چکر ہوگا میں جھپڑ پٹے میں رہتا ہوں صبح کو بس پکڑوں گا وہاں پہنچوں گا کیسے پہنچوں گا پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے کو مختلف شہروں میں جانا پڑے گا ملکوں میں جانا پڑے گا پلین سے جانا پڑے گا صاحب میرے کو تو یہاں بس کے پیسوں کے واندے ہیں یہ کیسے جاؤں لیکن اس نے ہاں کہ ہار آیا پریشان ہار دوست ملا اس نے کیا ہے یار یہ ہے لیکن اس نے جو شرطیں لگائی ہیں بہت مہنگی ہیں تو کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا تھا صبح 10 بجے 8 بجے آ جانا ہے کھلا ملک میں جاؤ گے کھلا شہر میں جاؤ گے پلین سے جانا ہوگا پلین سے آنا ہوگا یہ تو پاگل ہے کیا جو کمپنی بھیجے گی وہ برداشت کرے گی وہ کمپنی ہوٹل کا بھی کرے گی سب کچھ کرے گی اور تجھے 8 بجے بلایا ہے کچھ دنوں کے بعد گاڑی ہے ڈرائیور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی آئے گی لے جائے گی اس نے چوائس کر لیا تجھے چوائس کر لیا اس کی ذمہ داری ہے تیری کوئی نہیں ہے کچھ ہی دنوں کے بعد ملے گا صاحب یہ ہے تو گاڑی جا رہی صاحب یہ ہے گاڑی آ رہی ہے پلین جا رہا ہے تو وہی ٹکٹ بنانے والی کمپنی بنا رہی ہے وہاں بھی بکنگ ہے وہاں آدمی آتا ہے لے جاتا ہے سارے مسئلے اب کیا ہے ان کا ان سارے چکروں سے یہ نکل گیا اب اس کے کہ اپنی کمپنی کا مال کیسے کھپانا وہ اس کی ذمہ داری ہے اس پر پورا دھیان دے اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر ان نیچے کی چیزوں سے نکل جاتا سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اس لیے پہلی چیز ہمیں محنت کر کے اللہ کے یہاں اپنے کو قبول کرانا ہے ہم مسجدوں پر محنت کرتے رہے اپنی ذات پر محنت کرتے رہے اللہ نے کہہ دیا یہ میرا بندہ میرے کام کا ہے میں نے اسے قبول کر لیا پھر کب وہی اللہ آسان کرے گا صاف سفر ہو رہے تو اللہ کرے گھر میں بچوں کی شادی آئی اللہ کرے ارے میرے بھائی تم تو کام کرنے والے لوگ ہو ہم جیسے رسمی لوگوں کا یہ حال ہے ابھی 2-3 مہینے ہوئے میں اور میری شروع بیٹھے ہوئے تھے میں نے گھر والے سے پوچھا کہ اللہ نے 7 بچیاں دی تھی کیسے رشتے ہو گئے اور یہ بچیاں کیسے اپنے گھر چلی گئی اور کیسی صاحب اولاد ہو گئی کچھ یاد آتا ہے اس نے کہا مولوی صاحب اللہ کا کرم ہے اس کے اپنے بھائی ہیں جو کروڑ پتی ہیں ان کی ایک بیٹی کو بھیجا ہے تو کل پرسوں ہی وہ کہہ رہے تھے تم نے 7 کیسے بھیجی میں ایک پہ تھک گیا ہوں مسائل آپ کے ایسے حل ہوں گے کہ آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا لیکن پہلی چیز میرے دوستو ہم اپنے آپ کو لگاتے رہے اس تقاضے کو اپنا سمجھے اس کام کو ہم اپنا سمجھے اپنا سمجھ گئے اور اللہ کی اپنے آپ کو قبول کرا لیا اور اللہ نے کہہ دیا یہ میرا ہے یہ میرے کام کا ہے اگر علم نہیں ہوگا خدا علم دیں گے صلاحیت نہیں ہم نے خدا صلاحیت دیں گے اسباب نہیں ہم نے خدا اسباب دیں گے اور جو کچھ ہوگا اللہ پاک سارا اپنی طرف سے دیں گے اس لیے کہ اللہ نے طے کیا ہے اس بندے سے مجھے کام لینا اور وہ اللہ بڑا کریم ہے میرے دوست ہم تو اس کو راضی کرتے رہے اور وہ راضی ہوگا دین زندگی میں لا کر اپنی وصال سے زیادہ عزائم لمبے ارادے اور کس بنیاد پر میں تو کچھ نہیں ہوں اللہ کی مدد کی بنیاد پر اور وہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب ایک آدمی کسی چیز کو طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ چاہے کافر ہو چاہے مشرق ہو لیکن وہ دنیا میں کسی چیز کو طے کر لیتا ہے تو خدا اس کی رہبری کرتا ہے مثال دیا کرتا ہوں ایک کمپنی کوئی وجود میں آتی ہے وہ کمپنی کوئی پورے ملک کی نہیں ہوتی کوئی پورے صوبے کی نہیں ہوتی کوئی پورے ضلع کی نہیں ہوتی کوئی پورے شہر کی نہیں ہوتی ایک فیملی کا ایک بھائی اس نے طے کیا ہے مجھے یہاں کمپنی ڈالنی ہے اور اس کمپنی کا مال مجھے پورے انڈیا میں پہنچانا بس یہ اس نے طے کیا اور اس لائن سے محنت کرنا شروع کرتا ہے تھکاتا ہے اپنے آپ نتیجہ کیا ہوتا ہے کمپنی ہے یہاں سورت میں کھانے کے وہ جو چھوٹے سے آتے ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں. لیکن پھر ایک دو چار سال کے بعد میں مدراس کے کسی دیہات کے کسی جنگل میں آپ کو خصوصی ملاقات کے لیے گئے, بعض مرتبہ گری ہوئی پتیاں وہاں ملیں گی آپ کو, سب کا صورت نہیں بنا لے سکتے. راجستھان کے جنگلات میں ملیں گی تو کیا کہ یہ دال کی کم کا تو صورت بنی تھی اور پھر رہی وہاں. ملکوں میں ملے گی. بنیاد کیا ہے؟ ان کا ایک فیملی کے ایک بھائی کے چند دوستوں نے بیٹھ کر طے کیا ہمیں اس کمپنی کو بنانا ہے اور اس کے مال کو پوری دنیا میں سیل کرنا ہے. چار پانچ سال ہوتے ہوتے پورے ہندوستان کے دیہاتوں تک میں وہ پہنچ جاتا ہے. بھی کہہ تو کریں ہمارے تو ساتھ اللہ کی مدد ہے, وہ اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ بندے کے آزمے پر معاملہ کرتا ہے. ہم ڈھیلے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم طے کریں گے اللہ کام لے گا, کام لے گا. اور کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو بندے تقاضے لیتے ہیں, تقاضے لے کر محنت کرتے ہیں, رات کو تھکتے ہیں, دن میں اپنے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ایک دم مجبور کر یہ تقاضا ہے اس کو پورا کرنا. اب ہمارا کام جو ہے میرے دوستو, میں آپ سے نہیں پورے گجرات سے یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں بہت خوش فہمی ہو رہی ہے. گجرات کا کام جو بیچارے آنے والی جماعتیں کہتی ہیں تو ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ پورے سال پورے سورت کے اعتبار سے کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ چھ مہینے میں ایک جماعت چار مہینے کی روانہ کر, سورت میں مسجد اور جماعتیں کتنی, مسجد اور مسجدیں کتنی ہیں بھائی؟ سوا دو سو. اور ابھی سال کا ایوریج کیا ہے ہمارا؟ چار مہینے کی جماعت ہوگا ہے, پچاس جماعتیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام نہیں لیتے, وجہ یہ نہیں ہے کہ مجمع تیار نہیں ہوتا, نہیں, وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے طے نہیں کیا, ہم نے کوئی نشانہ نہیں بنایا. ہم نشانہ بنا کر کے ایک بات کو طے کرتے ہیں, نہیں صاحب میری مسجد سے ہر چھٹے مہینے پر جمع چار مہینے کی جانی چاہیے. اب چھ مہینے میں روزانہ مسجد وار جماعت اگر ہماری تین آدمیوں سے ملاقات کرتی تو دس دن میں کتنے ہوئے بولو؟ تیس. مہینے میں نبے, نبے چھ پانچ سو چالیس آدمیوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں. کیا اللہ کی ذات سے اتنی امید نہیں ہے کہ بارہ آدمی اس میں سے مل جائیں گے؟ لیکن وجہ اور کچھ نہیں ہے, ہم نے طے ہی نہیں کیا. ساتھ ملاقات کرو, تیار ہو جائے بھیج دیں گے, نہیں تیار ہوگا کیا کریں, دل تو اللہ کے ہاتھ میں. اب جب آدمی ایک بات کو طے کرتا, سنو, اور وہ بھی ہمارے لیے, ہم نے کسی چیز کو طے کیا میری مسجد سے چار مہینے کی جماعت مجھے بھیجنی ہے اور روانہ کرتے ہیں, اب وہ جماعت نہیں بن رہی ہے, روئے گا اللہ کے ساتھ, تھکے گا. یہ اس کا تھکنا یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے, اس کا رونا یہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے. یہی تو بننا ہے, یہی تو تربیت ہے. جماعت بنے یا نہ بنے, ہمارا عزم کرنے والا ساتھی جو ہے وہ بنتا چلا جائے. جیسے صاحب تقاضا آیا, اس تقاضے پر سب کچھ لگایا لیکن اللہ سے مانگتے رہے. اب یہ تھک رہا ہے, ایک ایک کے پاس جا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, رات کو گئے اللہ پاک اجتماع قریب آ رہا ہے, چھ مہینے پورے ہونے کو آئے, جماعت بن کے نہیں دے رہی ہے, جماعت بنی ہے اس کا امیر نہیں, اب یہ رو رہا ہے, رات کو اٹھ کے رو رہا ہے, نماز کے بعد رو رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دار انسان کوئی اپنی بیٹی کے لیے رو رہا ہے, کوئی روٹی کے لیے رو رہا ہے, کوئی دکان کے لیے رو رہا ہے, کوئی پیسوں کے لیے رو رہا ہے. یہ میرا بندہ میرے بندوں کو اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے راتوں کو آنسو بہا رہا ہے, کیا خدا کیا اس کے آنسو کی قدر نہیں ہوتی؟ جب میرے تمہارے کام کے لیے کوئی بندہ پریشانی ہے, بارش پھول آ رہی ہے اور بارش کی حالت میں اتنا پانی ہے اور آپ اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں گے, یار میرا بچہ آج اسکول سے نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں پھنس گیا, سب کے بچے آ گئے اور ایک آدمی اسی حال میں بھاگا ہوا گیا, یہاں تک پانی ہے اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لے کر کے آیا، چچا یہ آپ کا بچہ حاضر ہے، کیا اس کے متعلق پیار نہیں آئے گا؟ ارے بولو، اس کی قدر نہیں ہوگی آپ کے دل میں؟ ساری دنیا اپنے لیے رو رہی ہے اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی آخرت کے لیے رو رہا ہے، لیکن یہ کب ہوگا جب اندر سے نہیں مجھے چاہیے جماعت، میری مسجد سے جانی چاہیے اور چار مہینے کی جماعت جانی چاہیے، مجھے اپنی ذات سے جانا ہے، یہ جب آدمی طے کرتا ہے اور طے کر کے محنت کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندے میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں تجھے چلاتا ہوں، پھر اللہ چلاتے ہیں، اور پھر ایسے غبی آدمی سے خدا کام لیتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا، ایک بات سمجھا نہیں پاتا ہے، لیکن خدا اس کے ذریعے سے بڑے آدموں کو اٹھا رہا، ملکوں کو اٹھا رہا. ہمارے سامنے تو پوری دنیا کے حالات ہیں، ایسے ایسے ممالک ہیں ہمارے سامنے کہ ان کے ذمہ بات کرو کسی سے تو بیچارہ پوری بات اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو پورا مسئلہ سمجھا نہیں پاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا ملک اٹھا. صلاحی ضروری نہیں، وہ اللہ سے، وہ اللہ کی طرف سے میرے اس بندے سے مجھے کام لینا. اس کے لیے میرے دوست اور بھائیوں، پہلے تو ہمارا یہ مجمع اپنی ذات سے طے کرے کہ آپ کے ابھی جنوری کا اجتماع جو ہو رہا ہے، ابھی سے لے کر جنوری کے اجتماع تک اپنی ذات سے، پہلے تو اپنی ذات سے مجھے خود چار مہینے جانا ہے اور اللہ سے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر جانا ہے. میرے اسباب ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے چلائے گا اور اسی میں آدمی بنتا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، کون ہمت کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر اجتماع تک میں چار مہینے کے لیے تیار ہوں؟ کرو پہل، کون کرتا؟ اپنی ذات کا فیصلہ کرو. ماشاءاللہ، اور بولو، بولتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، اٹھو اٹھو، ہاتھ اونچے مت کرو، اٹھو، ہمت سے اٹھو، اپنی ذات کا فیصلہ کرو، وہ اللہ لے گا، وہ اللہ کام لے گا. جو ہمت کر کے آگے بڑھے گا، اس لیے کہ یہ راہ نبوت ہے، اس میں بندے کو خدا کی طرف سے چنا جاتا ہے، انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمت کرو، اور ہمت کرو، اور یہ پورے شہر کا مغز ہے. ابھی بیچ میں کوئی اٹھ کے مت جائیو، خدا را مجھے بد اخلاقی پر مجبور مت کریو، کام کے وقت کام مت بگاڑیو. ہاں، اور ہمت کرو، ہمت کرو، اور ہمت کرو. جو مدد ہے سب کے ساتھ، وہی اللہ کی مدد ہے. اور ہمت کرو، ابھی سے لے کر چاہے آپ نومبر کے آخر میں جاؤ، دسمبر میں جاؤ، اجتماع کی جو تاریخ آپ کی ہے، پانچ چھ ہیں، اس تاریخ تک میں نکلنا ہے. اور ہمت کرو، اپنی ذات سے ہمت کرو، فیصلہ کرو، دل میں لو، دل میں، دل میں لو، وہ اللہ چلائے گا. پرانے ساتھی بھی ہمت کرو، اللہ کام لینے والا ہے. اور ہمت کرو، جلدی کرو بھائی. یہ پیچھے جو مجمع ہے وہ اپنی ذات پر رحم کھائی ہو، جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں تشکیل جان شروع ہو، جو باب جانے کا اللہ میاں کو پیٹ دکھا کر. کسی دن پکڑ ہوئی تو بھاری پڑیں گی، اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور بولو، اچھا بھائی ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو باہر بھیجنا ہے یا بٹھا دینا ہے؟ چلو بھائی، گیا عبد الکریم، ذرا جلدی سے بھائی، تھوڑی سی سہولت کرو. پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہا، مجھے احساس ہے اس بات کا، جلدی سے آج آپ کو فارغ کرنا ہے. لیکن کیا کروں، گھڑی تیز بھاگ رہی، حالانکہ 9:15 ہو، مجھے کہا ہے کہ 11 تک کوئی واندھا نہیں. بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. دکھانے باہر والے اندر آ جاؤ. اپنے آگے کی جگہ کون کر دو بھائی. یہ بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اے بھائی اے بھائی چار مہینے تو نہیں کھڑا ہوا. ایک شیطان لے جا رہا ہے پکڑا. جو چار مہینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے بیٹھے رہو، یا تو پھر جاؤ ان کے ساتھ چار مہینے لکھا. اس کو بہانہ بنا کر شیطان نے اٹھا نہ جائے. آپ میں کا ایک ایک آدمی قیمتی ہے، ایک ایک آدمی قیمتی. بیج ہے بیج. بڑھو آگے بڑھو بھائی، اپنے آگے کی جگہ. اے بھائی آگے بڑھو سب. آپ نہیں سمجھ رہے آپ کے آگے جگہ. آپ جلدی سما پیڑ لیا. میں آپ خود ہی دیکھو، ایک ایک جگہ ہے آپ کے آگے، اسے پور کر. بس سمجھدار کو اتنا اشارہ کرتا ہوں. علاوہ کا جو مجمع کھڑا ہے یہ جن کی تشکیل ہو گئی ہے وہ پہلے بیٹھ جاؤ. دیکھو اطمینان سے کام ہوگا دوستو. مثلا ہم سب نے وقت فارغ کیا ہے اور کام کے آخر تک ہم سب انشاءاللہ جم کر بیٹھیں گے. ہاں ان شاء اللہ بھائی بیٹھے ہو. اب میرے دوستو میری طرف دیکھو، یہ مجمع ہمارا جو ہے مسئلہ اتنا ہے کہ طے کرنے کی بات. جو چیز طے کرو گے اللہ اس چیز کو آسان کرو. اچھا اس دوران میں جو حالات ہوں گے وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی پہاڑ ہے، ابھی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری تربیت کے لیے. ہفتہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس راہ میں اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا. اس راہ کی ہر ٹھوکر جو ہے وہ آدمی کو آگے بڑھاتا. اس لیے ابھی بہت سارے چہرے نظر آتے ہیں، دل میں ہے، آئے ہے، لیکن ذرا سا شیطان نے تھوڑا سا پکڑا ہے. ہمت کے ساتھ اٹھو گے ہم تعالیٰ شاہ چلائیں گے. میں ایک بات عرض کروں، ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب بادل پوری جو تھے، قصہ تو خیر لمبا ہے، لیکن مولانا یقین تھے. ابا کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ماں چلا رہی تھی، گھر کے حالات بیچاروں کے بہت کرکسر کے ساتھ چل رہے تھے. مولانا بڑی محنت سے بڑی ہی اس میں پڑے. اس دوران میں وہاں ایک مسجد میں امامت کراتے تھے مولانا، اور میوات کی کوئی جماعت آئی. اس میوات کی جماعت نے مولانا کی تشکیل، مولانا تیار ہو گئے، گھر والوں کو امی کو سمجھایا. امی نے کہا بیٹا تو جانتا ہے سارے حالات، امی کے سامنے تکلیف ہوئی. امی تیار ہو گئی، ٹھیک ہے جائے. جس دن جانے والے تھے رشتے داروں کو پتا چل گیا کہ یہ آج جا رہے ہیں ٹرین سے. اس زمانے میں جو ٹرینوں میں ریزرویشن وغیرہ تو کچھ ہوتا نہیں، وہ جماعت واپس جاتے ہوئے مولانا کو لے جانا چاہتے. مولانا نے بتایا کہ میں اسٹیشن گیا اپنا بستر لے کر، تو میرے سارے رشتے دار وہاں مجھے سمجھانے کے لیے آئے. محمد عمر کیا کر رہا ہے؟ تو جا رہا ہے کل سے تیری ماں فاقے سے ہو. تمہارے گھر کے حالات تیتر بیتر ہیں، کیا کرو، اجڑ جاؤ گے. جماعت والے سمجھا رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ راہ اجڑنے کے لیے نہیں، یہ راہ آباد ہونے کے لیے. جماعت والے ٹرین میں سے سمجھا رہے ہیں یا رشتے دار سمجھا رہے ہیں، موڑا کا میں بیچ میں پھنسا ہوں رشتے کے ساتھ. ہوتے ہوتے ہوتے ٹرین کا وقت ہوا تو وہ جماعت کا جو ساتھی تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، اور جذب کی حالت میں تمہاری عمر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اجڑ جاؤ گے؟ اگر تم اس راہ میں چلو گے خدا تجھے چمکائے گا، تیری اولاد کو چمکائے گا، تیری قوم کو چمکائے گا، تیرے صوبے کو خدا چمکائے گا، اور پورے عالم کو جہاں جہاں تیری نسبت لگے گی خدا سب کو چمکائے گا. یہ راہ چمکنے کی ہے، مٹنے کی نہیں ہے. موڑا میں نے بستر ڈالا اور اندر سوا اور ہم نے آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ مولانا چمکے. اپنی زندگی میں اس گھر کا وہ آدمی تھا، انتقال کے وقت میں جو ہم نے تحقیقات کی تقریباً 85 ممالک کا سفر مولانا کا ہو چکا تھا. یہ راہ اجڑنے کی نہیں ہے، لیکن بس فرق یہ ہے، فرق یہ ہے اس راہ میں اجاڑ نظر آئے گا، جڑنا نہیں اس میں آبادی. خواہشات کی لائن میں آبادی نظر آئے گی لیکن اس کے پیچھے اجاڑ ہے. عوامل کی لائن میں اجڑتا دکھے گا لیکن اس کے پیچھے آبادی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، آدمی کسی چیز کو طے کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اب ہمت کے ساتھ اور بتاؤ کون ہے چار مہینے کے لیے اپنی ذات سے تیار، کرو فیصلے، کرو فیصلے. اور ہمت سے اٹھاؤ گے اللہ کی رحمت کا ہاتھ پکڑ کے چلائے گا. کون پہل کرتا ہے، کرو بسم اللہ، کرو اللہ کی مدد کی بنیاد پر اٹھو، ماشاء اللہ، اور ہمت سے اٹھاؤ، اور اٹھو، اور اٹھو، کرو فیصلے، اللہ سے معاملہ کرو، ہم سے نہیں، ہم تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اللہ سے معاملہ کرو، کرو ہمت کرو دوستو، ماشاء اللہ، اور اٹھو، اور کھڑے رہو، کھڑے رہو، اور اٹھو. ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے دل میں بات آ گئی، بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور کون ہمت کرتا ہے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے دوستو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اور اور جلدی جلدی، ماشاء اللہ. ابھی سے لے کر جنوری تک ہم کو جانا ہے، اور کھڑے رہو، کھڑے رہو، ماشاء اللہ. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھیوں نے پہلے سے نیتیں کر کے رکھی ہے، وصولیاں دی ہے، ارادے کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جنوری میں 2018 میں چار مہینے جائیں گے. وہ ساتھی مجمع میں بیٹھے ہیں دوست، تھوڑی سی ہمت کر لو گے اللہ پاک طاقت بڑھا دے گا. اور کون نیت کرتا ہے، اور کون نیت کرتا ہے، جلدی سے. کبھی کبھی کی نیت کرنا دوستو اللہ پاک قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. ہاں یہ پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے. اور کون نیت کرتا ہے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، پہلا عمل کھڑے ہو جانا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور کون نیت کرتا ہے، جلدی سے. یہ نقدہ نقدی اللہ کے ساتھ سودا ہے دوستو. ہمارے بہت سے ساتھی ابھی بھی بیٹھے ہیں، ہمت کرو گے اللہ ہی آسان کریں گے. اور کرو، اور کرو دوستو. ارے جن کے 2-3 سال ہو گئے دوستو وہ بھی ہمت کرو، اور جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو نیت کرو انشاءاللہ 2018 سے ہم 4 مہینے کی ابتدا کر رہے ہیں. اللہ توفیق دے گا، ہر سال لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ تو کھڑے ہو کے ہمت کر کے بتانا شروع کرو گے، اللہ میں تیرے دربار میں تیری مدد کے لینے کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب تو آگے کا پورا انتظام کر لے، ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ دوستو، ہے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ وسوسے کا وقت نہیں ہے دوستو، یقین کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے. ہاں اور ہمت کرو. اب ذرا کون ہوتا ہوں میں تھوڑی سہولت کر دوں تھوڑا سا یہ اوپر والے بھی جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں بھائی ان کو بھی نیچے بلا کر نام لکھ لو آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ آؤ ادھر دنیا میں تھوڑا سا ہٹ کر آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو ان شاء اللہ نان اسٹاپ جنت میں جانا ہے نا آؤ آؤ تھوڑی آگے بڑھ لو تھوڑی ہمت کر لو اچھا بھائی دوستو میں نے جیسے ایک بات عرض کی کہ آدمی اپنے اوپر جس چیز کو لیتا ہے اللہ اس کو آسان کرتا ہے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى آدمی جو نیت کرتا ہے حق تعالیٰ شانو اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے اب یہ ہمارا مجمع جو ہے ابھی اور سوچو اپنی ذات کے متعلق سوچو اللہ سے مانگو خیر ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ ہمت ہو جائے لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لگا کر انشاءاللہ اللہ کے نبی والی نسبت کو حاصل کرنا ہے اب اس کے لیے میرے بھائیو ایک بات اور عرض کرنی ہے یہ مجمع ہمارا جو طے کرے گا اس اعتبار سے اللہ کی مدد ہو ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ دائی کی چلا کرتی ہے دائی جو کہتا ہے وہ چلتی ہے وہی چلتی رہتی ہے باقی ساری آوازیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں کوئی ملک والا کوئی مال والا کوئی پیسے والا وہ ساری آوازیں ختم ہو جاتی ہیں نمرود کون سی گلی میں مرا کوئی نہیں جانتا لیکن ابراہیم علیہ السلام تو روزانہ مسلح روزانہ نماز پڑھنے والا صلی اللہ سیدنا ابراہیم پڑھتا ہے مکہ جاؤ مدینہ جاؤ جہاں جاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا فرعون وہ تو عبرت کے لیے اللہ نے رکھا ہے ورنہ وہ بھی پتا نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا روز تذکرہ ہو دائی جس چیز کو طے کر لیتا ہے اب تعالیٰ شاہ اسے اعتبار سے انتظامات کرتا ہمارا یہ مجمع اپنی ذات سے یہ طے کرے کہ میں نے جیسے عرض کیا ہمارے مولانا اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں تو محدود کیوں کر دیتا ہے کہ ہماری ہر مسجد سے کم سال میں دو جماعتیں تو پوری امت سے مانگ بن کے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں میں وہ آپ کے جیسا تو ہو نہیں کہ چھلانگ لگا کر کے پہنچ جاؤ وہ تو آپ کا یقین ہے میں تو سیڑھی والا میں ہوں کمزور ہوں کم سے کم ہماری مسجد جو ہے طے کرے ہر چھ مہینے میں ہمیں جماعت بھیجنی اب یہ موقع ہے اگر پورے سال کی جماعت ہماری نہیں گئی ہے تو اسی اعتبار سے ہم دو جماعتیں بنائیں گئی ہیں تو کم سے کم ایک جماعت لیکن وہ کب ہوگا جب یہ مجمع جس کی بنیاد پر جس کی نیتوں کی بنیاد پر اللہ کے دینے کا نظام یہ مجمع جتنا طے کرتا ہے جیسا طے کرتا ہے وہ اللہ دیتا ہے وہ جانا تو وقت چلا گیا تو بندہ جو طے کرتا ہے جیسے بچہ ہوتا ہے نا یہ ابا امی دے دیتے ہیں اللہ میں بھی دے دیتے چل لیتے چار مہینے کی جماعت چاہیے لیتے اس لیے ہماری جماعتیں آپ کی صورت کی جماعتیں اور صوبوں میں جاتی اور 24 گھنٹے 72 گھنٹے کے اندر میں طے کرتی ہے اس مسجد سے 4 مہینے کی جماعت نکل دیتی ہمارے ساتھی اپنی ذات سے اپنی مسجدوں سے طے کرو کہ ابھی سے لے کر اجتماع تک میں ہماری مسجد سے ہمیں 4 مہینے کی جماعتیں اتنی نکالنے کو ایک پر نہیں جتنی نیت کرو گے خدا دے گا کہ ہماری میری مسجد سے نکال دیں اب چاہے وہ نومبر میں نکلے لاسٹ سے لاسٹ آخری تاریخ جو ہے وہ جنوری کی ہے اب اس کے لیے کم سے کم اجتماع سے نکلنے والی جو جماعتیں ہیں اس کا بھی 10 دسمبر تک ساری جماعتیں مکمل ہو جانی چاہیے ان کا ریزرویشن ہو جانا چاہیے سیل ذہن میں لیے وہ جنوری تک کریں گے میں نہیں یہاں سے جا کر لگ جانا اور لگ کر 10 دسمبر کو اجتماع ہے وہاں تک اپنی جماعت مکمل کرنی ہے نکلنے والی جلدی ہے ان کو پہلے بھیج دو نہیں تو کم سے کم جنوری میں اس کے لیے تیار ہو ارے یار ذرا ہمت سے تو بولو تیار ہو اللہ کی مدد کی بنیاد پر طے کرو گے اللہ آسان کریں گے اب بتاؤ کون سی مسجد والے 4 مہینے کی کتنی جماعتیں کون نومبر میں دے گا کون دسمبر میں دے گا اور کون اجتماع سے دے گا خود بولنا شروع کرو کتنی؟ ایک چار مہینے کی صاحب اپریل نہیں اجتماع کہاں گھوم ہو رہا ہے جنوری ویسٹرن آواز سے کتنی دو جمع کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسجد علی اون کب جائے گی اجتماع سے چار مہینے کی جماعت ارے یار کوئی مرض نہیں ہے جو کہے کہ ابھی نومبر میں تین دن میں بنا کے بھیجیں گے ہے کوئی جی راحت ایک نکل گئی آج جنوری میں دو ایک جماعت جائے گی چوڑ گھر کی ایک جماعت جائے گی جان شہید کی ایک جماعت جائے گی فاطمہ کون سی مسال کی اور حلقہ نمبر تین سون گڑھ جامع مسجد امین امن 21 نمبر ملا مسجد حلقہ نمبر 14 کوسار کہاں سے جائے گی کوسار میں H1 H2 سے ماشاء اللہ بھائی حسینی مسجد کی ایک جماعت حلقہ نمبر 23 مسجد ہدا عمر فاروق رحمان 22 نمبر ماشاء اللہ بٹیارہ وار اسی 28 تاریخ کو چار مہینے کی جماعت ماشاء اللہ جامع مسجد چوک بازار ایک منٹ یہ پورے سال میں کتنی نکلی 28 والے سے پوچھ رہا ہوں یہ پہلی ہے تو اب یہاں سے کرو اور اگلے سال کی جنوری میں نکال دوں تو دو جماعتیں لکھے ایک 28 نومبر کو ایک جنوری میں لکھو بھائی ریحان بھائی حلقہ نمبر 10 ریحان رسول آباد مدینہ حلقہ نمبر 22 18 نمبر مسجد بولو عملی پورا محمدی حلقہ نمبر 10 باڈولی مسجد ہے کوبا یہ عمر فاروق کی ابراہیم حلقہ نمبر 22 حلقہ نمبر 9 بکری والی مسجد 7 نمبر ہدایت اونچی حلقہ نمبر 9 محکمہ حلقہ نمبر 14 مدینہ حلقہ نمبر 22 آمینہ بڑی مسجد حلقہ نمبر 9 باڈولی حافظ مسجد رانی تلاؤ بڑی مسجد حلقہ نمبر 1 دو جماعتیں کون سی مسجد عمر فاروق دو جماعت دیں گے 22 نمبر حلقہ ادنا اور بولو اور بولو ویارا کون سی مسجد مرکز سے ایک جماعت دیں گے ویارا والے 20 نمبر دیکھو بھائی یہ مالوڑ سے کوئی آیا ہے مالوڑ باڈولی یہ تو خاموش ہے چودھری لوگ والوڑ جامع مسجد سے ایک آج جا رہی ہے ایک جنوری میں دیں گے ایک آج جا رہی ہے مسجد ہونا حلقہ نمبر 24 جامع مسجد حلقہ نمبر 9 آج چمپا ایک آج جا رہی ہے اور ایک استعمال سے کون سی مسجد عابدین کی جائے گی انشاءاللہ ایک ابھی جا رہی ہے ایک استعمال سے جائے گی اور بولو ایک قدیم حلقہ نمبر 13 اور بولو اور بولو دوستو ہر مسجد جن کی پہلی گئی ہے وہ دوسری جائے گی اور جن کی ابھی ایک بھی نہیں گئے 18 شروع ہوگا یہ بسم اللہ کریں گے اللہ توفیق دے تو کم سے کم دو آگے جتنی اللہ توفیق دے اور آخری درجہ ایک تو ہر مسجد کی جانی چاہیے بہت سی مسجدیں ابھی بیٹھے ہیں ابھی ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ابھی بھیج دو ابھی تو آپ کھڑے ہو کر نیت کر کے محنت شروع کر دو دو دن چار دن آٹھ دن آخری جنوری کی 4 تاریخ ارے بھائی سب اس کے لیے تیار ہو اگلا کام کرنا اچھا بھائی یہ تو ہوا ہے انفرادی اپنی ذات اپنی مسجد اب تھوڑا سا آگے بڑھو قوم سے ہلکے والے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات اپنی مسجد کے ساتھ محنت کر کے اجتماع تک میں ہمارے ہلکے کی ہر مسجد سے چار مہینے کی جماعت ہم نکالیں. یہ اب اس میں آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم تو الگ الگ بیٹھے ہیں, رائے ملانی ضروری ہے. یہ کہو گے نا کہ میں اکیلا کیسے کہوں, کیونکہ سارے ہلکے والے ذمہ دار. میں یہ کہوں کہ ہلکے والے الگ بیٹھے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اٹھنا بیٹھنا ہوا تو اس میں سے پھر آدھا مال رہتا ہے آدھا بار ہوتا ہے. کروں کیا, ایسا نہیں کریں گے, ہے ایسا نہیں جمو گے, جمو گے تو ہلکے وائز بیٹھو اور ہلکے وائز بیٹھ کر دو تین کام کرو. ایک تو آپ کی ہر مسجد سے پہلے طے کرو کہ ہر مسجد سے چار مہینے کی جماعت پانچ چھ جنوری کے اجتماع تک میں روانہ کرنی ہے. چاہے نومبر میں نکالو گے تو بھی ہم اس کو شمار کر لیں گے, دسمبر میں اینڈ جو ہے وہ اجتماع ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ساتھی آئے ہیں ان ساتھیوں میں سے ہر جگہ پہ میری مسجد سے یہ جماعت نکلے گی اور اس میں میں ہوں وہ ساتھی کا نام. تو ہر کی ابتدا ہو جائے دو باتیں. تیسری بات جو ہے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے آپ اینڈ سمجھو دس دسمبر, یعنی جو بھی جماعتیں ہیں دس دسمبر تک, چاہے جنوری کی نکل لی لیکن دس دسمبر تک ان ساری جماعتوں کو مکمل کر لینا ہے. آج بائیس ہے, سترہ اٹھارہ دن کے اندر میں چاہے مسجدوں میں بستر ڈالنے پڑے چاہے جو بھی کرنا پڑے یہ جماعتیں اٹھارہ دن کے اندر میں مکمل کر لینی ہے. اس نیت کے ساتھ میں طے کرو گے اللہ آسان کرے گا. کرو گے بھائی؟ اب انہیں دیکھو آہستہ سے, ایک نمبر ہلکے والے ذرا جلدی کھڑے ہو جاؤ, ایک نمبر, ایک نمبر کا ایک آدمی ہے. اچھا اب ایک ساتھ میں اس کونے میں پہنچ جاؤں, چلو ہلکا نمبر دو جلدی جلدی سب ایک ساتھ ہے, تین نمبر میں آگے پیچھے ہو تو یہاں آ جاؤ, جو آگے پیچھے ہو یہاں آ جاؤ, چار نمبر ایک ساتھ کھڑے ہو, تھوڑے دائیں بائیں ہونا پڑے گا, پانچ نمبر, پانچ نمبر ایک ساتھ ہو جاؤ ماشاء اللہ, چھ نمبر بیٹھے بیٹھے ہو جاؤ, چھ نمبر سائن کر لیے وہ ٹوٹل دو, باقی جو اپنے ساتھی نہیں آئے وہ ساتھی وہاں جا کر محنت کریں گے. وہ اگلی بات بھائی بیٹا بیٹھ جا, اے بھائی او بھائی بھائی آ جاؤ بھائی. یہ ہمارے بائیس نمبر کی کتنی مسجد ہے کہاں ہے سلمان کا؟ آٹھ مسجد ہیں اور لے کے جانے والے سامنے لکھے ہیں, عمر فاروق کی دو جماعت. سلمان ہی آؤ, کیا کہہ رہے سلمان کو میرے پاس دے. یہ بائیس کے دو تین ساتھی ذرا مجھے مل کے جائیے آپ لوگ. یہ مالوڑ بھاڈولی کی پرچہ ہے بھائی, مالوڑ کا پرچہ آ گیا, باٹولی ابو سر کیا میں قسم میں کیا طے کیا والوں نے قاسم کھڑوں کے بچہ چار جماعتیں چار مسجدیں ہیں لے کے جانے والے کون کون ذرا کھڑے ہو جاؤ ایک دو تین چار یہ چاروں الگ الگ مسجدوں میں ہیں جماعت بنانی ہے مکمل اور یہ تمہارا کپلے تھا کون سا ہوتا ہے یہ کیا کیا ہوا صبح نو جماعتیں بہت کچا معاملہ ہے آپ نے اجتماع کس بنیاد پر لیا ہر گھر سے ایک آدمی کتنے ہوتے ہیں کپلیٹا میں کتنے گھر ہوں گے ساڑھے بارہ سو ہوئے کتنی جماعتیں بنی 120 اب کیا کریں گے محنت کی افزائی بھی ایسے ہیں اپنے نو جماعتیں کی نہیں اس آواز کو لگاؤ یہ تو پتا نہیں آپ کے سورت ضلع میں اجتماع بہت سستا ہے یہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں ہمارے یہاں تو پتا نہیں پورے سال میں کتنی مرتبہ آتے رہتے ہیں اس کے بعد میں پھر جا کر جاؤ پھر وہ کیا ہوتا ہے اس بستی کا آدمی جہاں ہو چاہے ممبئی رہتا ہو چاہے ہائی وے پہ رہتا ہو ہمیں تمہاری بستی میں ہے وہ اور اس کا بھی آدمی چاہیے ہو جی اچھا دیکھو دوستو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر طے کیا ہے اللہ سے مانگو اللہ اس کو آسان فرمائے دوسری بات شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے تسلیم ہو من الشیطان پھر ابھی تو جنوری 6 ہے اسی میں آپ کو سنا دیتا جیسے وہ خرگوش چھو گیا کچھوا نکل گیا آپ طے کرو یہاں سے تاریخ طے کرو کہ اس تاریخ تک چاہے 10 دن طے کرو چاہے 15 دن طے کرو 15 دن کے اندر میں ہمیں محنت کر کے ہمارے ہر حلقے کی ہر مسجد کی جماعت کو مکمل کر دینا ہے چاہے وہ نکلے اجتماع سے اگر یہ آپ طے کر لو گے 10-15 دن کی تاریخ کی اس تاریخ تک محنت کرنی ہے اور پورے سادھی حرکت میں آ جاؤ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور دے محنت کرو گے دعائیں مانگو گے تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ محنت کرنے والے کو اللہ نہ دے یہ نہیں اس کا پتا ہو کتنے دن کے اندر میں اپنی جماعتیں مکمل کر لیں گے بولو اپنے مشورے سے تاریخ طے کر عام طور پر آپ حضرات جب جماعتوں میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ 3 دن کسی مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے نقد جماعت اٹھانی ہے 4 مہینے تو نہ جان پہچان نہ زبان نہ کچھ نہیں لیکن ایک طے کر کے ساری محنت میں لگتے ہیں تو 72 گھنٹے میں جماعت کو روانہ کر کے یہ دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں ابھی رات میں 4 مہینے کے اندر 25 جماعتیں 36 جماعتیں 4 مہینے کی 50-52-60 جماعتیں چلے کی اور پتہ نہیں 3 دن کی جماعتیں تو کتنی ہیں ایک ہی جماعت لیکن طے کرتے ہیں آپ جس مسجد میں رہتے ہیں جس حلقے میں رہتے ہیں آپ کے پہچان والے ہیں دوست ہیں میلے والے ہیں زبان ایک ہی ہے سب کچھ ہے تو اب آپ کو کتنے دن چاہیے اور پھر وہ تو نقد نکالتے ہیں یہ ادھار ہے لیکن جماعت مکمل ہو جانی چاہیے اب کون سے حلقے والے بتاؤ کہ بھائی انشاءاللہ منصب ہم کو 10 دن دے دو یا جو آپ بتاؤ کہ اتنے دنوں کے اندر میں انشاءاللہ ہمارے حلقے کی ہر مسجد کی جماعت ہم بنا رہے ہیں کون کہتا ہے کتنے دن چاہیے اس لیے کہ کسی بھی کام کا وقت سامنے متعین ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے وقت متعین نہیں کام پھر مشکل ہو جاتا ہے اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر میں تو پھر آدمی روتا بھی ہے اے اللہ وہ نقد جواب نکلتی اس کی بنیاد ہی 3 دن رہنا ہے ابھی کوئی تیار نہیں ہوا دو 2004 میں ہماری گجرات میں جماعت فری تھی ایک چلے کے لیے اور اللہ نے 32 جماعتیں 4 مہینے کی نکالی کی مسئلہ ہے, وہ طے کریں شادی کو, اللہ سب کر دے. اب بتاؤ کون سے ہلکے والے کتنے دن میں جماعتیں مکمل کر لو. ارے بولو تو صحیح ہے. کوئی ایک ہلکے والا کھڑا ہو کیا وہ کھلا تاریخ کریں ان شاء اللہ ہم اپنی جماعت مکمل کر لیں. ہیں 15 دسمبر آگے چلا گیا بھائی, 10 سے پہلے آنا. ہاں چلو. اور اور آپ بولو کھڑے ہو کے پندرہ. چلو اور اور ہیں 15 ہیں 10 10 دسمبر ماشاء اللہ ہلکا لکھی ہوگا 10 ماشاء اللہ 15 دسمبر 10 ماشاء اللہ 24 والے ماشاء اللہ 24 کی 10 جماعت ہے کتنی ہے 30 5 کی 15 جی اور 15 اور 1 حدیث سنی ہے, من خوف عدل جب امن عدل جب الگ المن, جو ڈرتا ہے وہ جلدی چلتا ہے اور جو جلدی چلتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور اچھا وہ ایک کام کرو, ٹھیک ہے اکثریت 15 کہہ رہی ہے تو 15 تک تو ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں, لیکن آپ طے کر لو کہ انشاءاللہ 10 تک جماعتیں مکمل کر دیں. آپ 10 کا ٹارگیٹ رکھو گے تو 15 تک انشاءاللہ آپ یہاں پرچہ دے دو. سمجھ میں آیا ہے بھائی؟ راستہ کیا ہے محنت کا؟ محنت کا راستہ یہ ہے کہ اپنے مقام پر, اب ہمارے ساتھی جو ہے جب تک ہماری جماعتیں مکمل نہ ہو جائے وہاں تک, ابھی تک اپنا گھر کا اپنا ماحول کیا ہے, کاروبار گھر اور مسجد, ابھی یہ ماحول ہے کہ آدمی 6-7-8-10 گھنٹے کاروبار کو دیتا ہے, پھر اس کے بعد میں 2 گھنٹے مسجد کو دیتا ہے اور بقیہ جو ہوتے ہیں گھر کو دیتا ہے. اب ایک کام کرو کہ یہ 10 دسمبر تک جب تک اپنی جماعتیں مکمل نہیں ہو جاتی وہاں تک کاروبار مسجد, ضرورتیں گھر کا کام سلوٹوں میں نمٹا. اگر اس پر آ گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک طرف رو گے دعائیں مانگو گے, آپ کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. یہ تو آپ کی کثرے نفسی ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے رہتے مجھے سب دعا کرنا مجھے سب دعا کرنا. ارے تم سب دعا والے لوگ, ہم تو کسی کام کے نہیں, محنت کرنے والے تو قربانیاں دینے والے تو, اور ایک ہی اپنی بنیاد ہے پوری دنیا میں اللہ کا دین کو بن جائے, سیدھی بات ہے. اس لیے اللہ کے سامنے مانگ رو, اللہ کے سامنے کہتا مجھے بس قبول کر لے, اپنا بنا لے, مجھے اپنا بنا لے. اس اللہ نے قبول کر لیا تو مشکل سے مشکل مسئلے سلوٹوں میں خدا آسان کر دیا. پھر تقاضے پر یہ بھی ہوگا آپ کے پاس میں کہ صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے اور میرے پاس, یہ مرحلے سے آپ نکل جاؤ. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی کے متعلق ہم نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا, اس کے لیے ایک ملک طے کیا ہوں کہ اس ملک میں جانا ہے, اس ملک کا خرچ تھا 45,000 روپے. مشورے میں سارے پرچے گئے, مشورے میں بیٹھے تھے کوئی اس ساتھی کو وہاں کی بجائے وہاں چلا جائے تو بہت اچھا ہے. تو طے ہو گیا کہ اس کو اس ملک میں نہیں جانا, اس ملک میں جانا. آ کر تو ان کو بتا دیا کہ آپ کے متعلق یہ نہیں وہ طے ہوا. اب وہ جو ملک تھا جو سوچا تھا انہوں نے وہ 45,000 کا خرچ تھا, جو ملک طے ہوا اس کا خالی ٹکٹ جو تھا وہ 1.5 لاکھ کا. اسے کہا میں کوئی بات نہیں, 45 بھی اللہ دے گا, یہ بھی اللہ دے گا. ٹھیک, ان مرحلوں سے اور ان چیزوں سے آپ نکل جاؤ, یہ گھاٹیاں ہیں, ان گھاٹیوں کو عبور کرو, پھر تو اللہ آپ سے وہ کام لے گا, پھر آپ کی فکریں اور ہوں گی. سوچ نہیں سکو گے کہ کیسے مسائل حل ہو رہے, مبتلا بے ہی نہیں سمجھ پائے گا کہ اب کیسے کیا میں نے, میں کیسے گیا. بعض مرتبہ بات کرے گا آدمی تو وہ اس کو خود کو بات بھی کہو گے میں نے یہ بات کی نا. وہ تو اللہ کو کام لینا ہے وہ لے گا وہ کرے گا. اس لیے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو مشغول کر کے 10 دسمبر تک انشاءاللہ اپنی جماعتیں مکمل کر دیں کرو گے بھائی. اور مقامی اعمال میں اپنے آپ کو خوب مشغول کرو خوب مشغول کرو. گھر گھر کی ملاقات ہو نئے نئے افراد کی ملاقات ہو. مایوس مت ہو کسی مایوس مت ایک ایک کے پاس ہو اور اللہ سے مانگتے رہو. دیکھو اللہ کی شان جو ہے نبی جو ڈرتے تھے اللہ سے وہ اللہ کی صفت سمدیت سے ڈرتے. اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے وہ قدردار بھی ہے لیکن بے نیاز ہے. کس وقت میں کس کو کہاں سے اٹھا کر کے پھینکتے. اچھا پھینکنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جبرائیل آئے گی اور اٹھا کر کے چل تیرے کو جماعت کرنے جانے کا دندے میں لگ تیرے کو یہ صحیح راہ پر نہیں رہنے کا اب اس پر چلا جا. ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کوئی سبب بنتا دنیا ہر ایک کی موت اس کے وقت پر ہوتی ہے لیکن اللہ میں سبب بنا دیتے ہیں. وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ کینسر میں مر گیا وہ ہارٹ میں مر گیا وہ پلانے میں مر گیا یہ سبب. حالانکہ سب کے لیے وقت متعین ہے ملک الموت اس کو اٹھی اسی وقت اٹھانے والا ہے. لیکن دنیا اسباب کے ساتھ اس لیے آدمی کام صحیح راستے سے ہٹتا ہے ظاہر میں کوئی چھوٹا سا سبب بن جاتا یا بعض مرتبہ اس کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سکھائی یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ میرے دل کو ہدایت پانے کے بعد میں تو گمراہ ہوں گمراہ ہوں. اللہ کے سامنے ہو مانگو بین چیز بات پر تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی صاف چیز ہوتی سمجھ میں نہیں آتی اور وجہ یہ ہوتی سمجھدار محنت کرنے والا آدمی اور قربانی دینے والا آدمی لیکن کوئی ایک بھول ایسی ہو گئی کہ اللہ نے چلا گیا اور وہ ہر ایک کے ساتھ. اس لیے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے خدا کے سامنے روتے رہنا ہے. کیا مانگنا ہے اے اللہ جو محنت تجھے پسند ہے اور تم نے اپنے نیک بندوں کو جس محنت پر لگایا ہے اے اللہ مجھے بھی اسی جماعت میں شامل کر. اللہ سے مانگتے رہو بار بار اللہ سے ڈرتے ہو. وہ بے سمد ہے بے نیاز ہے کس وقت میں کس کو کہاں سے کیا کہاں ہٹا دیں اللہ حفاظت فرما. اس لیے اللہ سے کے سامنے روتے رہنا ہے اور امت کے لیے مانگتے رہنا ہے. کریں گے بھائی. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار بندے اے اللہ ہم قصوروار ہیں عیوب سے بھرے ہوئے ہیں. اے اللہ زندگی کا ہر شعبہ گناہوں سے آباد ہو چکا ہے. تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں. جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں ڈوب چکے ہیں اور ڈوبنے والا تو خود باہر نہیں آ سکتا. اے اللہ اپنے رحمت کے رستے ڈال دے اور ہمیں گناہوں کے سمندر سے باہر نکال دے. اے اللہ اپنے رحمت پہ ہمیں لے لے اپنی پناہ ہمیں لے لے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں دنیا کا بننے سے محفوظ فرما دے. ہمیں گناہوں کا عادی بننے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں کبر سے بچا لے ہمیں حسد سے بچا لے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے چاروں طرف فتنے ہیں. ایمان ہمارا کمزور ہے. اے اللہ ہم بہت ضعیف ہیں. فتنوں کا مقابلہ تیرے بغیر ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. اے کریم داتا ہمارا ہاتھ پکڑ لے ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے ہماری مدد فرما دے. ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکنے سے تو ہماری حفاظت فرما دے. وہ مین راستہ جو تیرے نبی نے دیا ہے اور تیرے نیک بندے کے راستے پر چلتے آئے ہیں اے اللہ اس راستے پر تو ہمیں چلا دے. ہماری تو مدد فرما دے، اپنے لیے تو قبول فرما لے، اپنا دین ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو تیرے غیر سے پاک کر دے، ہمارے دل کو تیرے غیر سے پاک کر دے، ہمارے دل کو تیرے غیر سے پاک کر دے، تیری ذات کا یقین عطا فرما دے، وہ نماز جو نماز تیری یا مطلوب ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نماز کو بنا دے، ہماری نماز کو بنا دے، ہمیں اندر باہر سے بنا دے، ہمیں اندر باہر سے بنا دے، خسائل تو ہمیں عطا فرما دے، رضائل سے تو ہماری حفاظت فرما دے، حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، حرام سے تو ہمیں بچا لے، جہاں پہ ہی ہو اس حرام سے تو ہمیں بچا لے، حرام والے سے تو ہمیں دور کر دے، حرام والوں کو تو ہم سے دور کر دے، اے اللہ تو حرام والوں میں اور ہمارے درمیان میں تو حائل ہو جا، اور اے اللہ تو ہمیں حلال عطا فرما دے، حلال عطا فرما دے، برکت والی روزیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے یہ ساتھی رات بھر دن بھر محنت کرنے والے ہیں، قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت سے ساتھی مسائلوں میں گرے ہوئے ہیں، ایسے مسائل جو نہ کہے یا نہ سہے یا ان ساتھیوں کی قربانیوں کو تو جانتا ہے کہ گھروں کے کیا حالات ہیں، اے میرے اللہ تو ان سب کی مدد فرما دے، سب کی مدد فرما دے، سب کے مسائل کو آسان فرما دے، بھرپور دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا تو ہم سب کو بنا دے، موت تک اے اللہ تو اپنے دین کی محنت میں اپنی رضامندی کے ساتھ تو ہمیں مشغول فرما دے، موت کے وقت میں ہم تجھ سے ملنے کے لیے مشتاق ہو اور تو ہماری ملاقات کو پسند کرتا ہو اور تیرے راہ کی نسبت ہو، زبان پر کلمہ ہو، مغفرت کا پروانہ ہو، اے اللہ ایسی موتیں اپنے اپنے وقت وقت ہمیں عطا فرما دے، مرنے کے بعد تو مراحل کو آسان فرما دے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے، دنیا تو گزر رہی ہے گزر جائے گی، اس کو بھی ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو حلال پاک روزی نصیب فرما دے، جو گھر کے لیے پریشان ہے اے اللہ ان کو صحیح خیر والا ٹھکانہ عطا فرما دے، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے ہے، اے اللہ ہر لڑکی کو اس کے شوہر تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، ہر بچے کو اے اللہ صحیح رشتہ عطا فرما دے، دینی معاشرہ قائم فرما دے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، اے اللہ تو بھرپور مدد فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے اس وقت کے ہیں، اے اللہ ان کے حاجات کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اپنے کرم سے ان کے تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، دوستوں کی مغفرت فرما، ملنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو پوری امت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے کریم داتا تو نے اپنے کرم سے اس محنت کو چلایا ہے، اے اللہ اس کی بھرپور تو حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بھرپور تو حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بھرپور تو حفاظت فرما، کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، حالات کو درست فرما، پوری پوری دستگیری فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله.